ہم آیت نمبر 157 کو دیکھ رہے تھے، تو اسی میں سے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ چیزیں اور آگے دیکھیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی خوبیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا، اور اب آپ کی جو الگ سے باتیں تھیں، جو آپ کے وصف ہیں، جو ہم امتیوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی ہمیں بھی کرنا ہے. تو ان کاموں میں پہلا کام تھا یامرہم بالمعروف، وہ ان کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، کیا ہم بھی یہ دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ ذمہ داری تھی، یا آج یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ دوسری چیز، وینہاہم عن المنکر، اور وہ ان کو منکر سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، کیا ہم بھی منکر سے روکتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی برائیوں کو دیکھ کے وہی تڑپ پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، کہ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے تاکہ یہ دنیا جو ہے اس گندگیوں سے پاک ہو جائے؟ پھر اسی طرح، خاص طور پہ جس دور میں آج ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو اس دور میں تو آپ دیکھیے کہ چاروں طرف اتنی کرپشن ہے، لیکن بعض دفعہ ہم بہت بڑی بڑی برائیوں کو دیکھ کے خاموش رہ جاتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا اس میں کیا دخل ہے. پھر تیسری چیز، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس سے دین اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ پابندیاں لگائیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چیزیں یا تو اپنی جنس کے اعتبار سے ناپاک تھیں، جیسے سور، اس کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں، یعنی اپنی فزیکل سینس کے اعتبار سے وہ ناپاک تھیں، اور اسی طرح دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ جو مینز کے ساتھ، یعنی جو انسان کا سورس آف انکم حرام ہے. تو اگر ہم دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز جائز نہیں رکھی تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی. جیسے آگے لفظ آ رہا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے. گندی چیزوں میں آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، اگر ہم نے جیسے بھی دیکھا پکی بات، اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام نے جس ذریعہ آمدن کو، سورس آف انکم کو ناجائز قرار دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں ضرور ہی کسی کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی خرابی ہوتی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا، یعنی ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ہم اس کو کر لیں، اور ہم تو اس سے کوئی برا کام نہیں کر رہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں پہ برائی کا اثر آتا ہے. مثلا اگر اسلام نے خمر، یعنی شراب کے بیچنے سے منع کیا، تو بیچنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں پیتا، میرا کیا جاتا ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ جتنے لوگ اس شراب کو اس سے خریدیں گے، پھر شراب پی کے وہ کوئی اچھے کام تو نہیں کریں گے نا، تو اس سے خبیث چیزیں عام ہو گئی نا. تو اسلام کا ایک بڑا ہی پیارا مزاج ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نہ کسی انداز میں انسانیت کے لیے خرابی کا باعث تھی، گندگی کا باعث تھی، اس کو حرام کر دیا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو اتار دیتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواج کے جو بوجھ اور بندھن، اور وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی بوجھ اور ساتھ ساتھ طوقوں کی بات ہوئی. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری شریعت میں کتنی آسانیاں تھیں، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو کیا واقعی آج ہمارے اندر دوبارہ وہی چیزیں تو نہیں آ چکی کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان اتارے ہوئے طوقوں کو دوبارہ پہن لیا؟ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ گہرا تعلق نہیں چڑھتا انسان کا، تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پھر ایک وقت آتا ہے بوجھ بن جاتا ہے. مثلاً ایک چیز جو میں نے دیکھا، لوگوں کو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور وہ کہہ جی فلاں کی برتھ ڈے آ گئی، فلاں کی برتھ ڈے آ گئی، پھر ان کو یاد رکھنا، پھر ان کو وش کرنا. اگر آپ کسی برتھ ڈے پہ اپنے دوست کو وش کرنے بھول جائیں تو وہ ایک اور الزام بنے گا کہ آپ ہمیں بھول گئے. پھر ان کی اگر پارٹیز ہو رہی ہیں تو گفٹ دینا لینا، کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا یہ بوجھ ہے؟ شادی دیکھیں، سمپل ایک شادی تھی، چلے 2-3 گھنٹے میں کام ختم ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم 8-8, 10-10 دن ایک شادی پہ لگاتے ہیں. بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم نہیں بھی جانا چاہتے، ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بوجھ بن جاتی ہیں نا، رسم و رواج، لین دین. جیسے میں کوئی بتا رہا تھا کہ جب یہ لین دین کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ شادیوں کے موقعوں پہ عموماً جو لین دین ہوتا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ گلا گھٹنے والے بوجھ ہیں. وہ تو ایسے طوق ہیں جو انسان کی گردن ہی گھٹا دیں. کہ ایک خاتون تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کی ساس کو 46 تولے سونا ڈالا ہے, اور اس کے باوجود اس کی ساس اب کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری قدر نہیں کی. تو یہ کیا ہے, والاغلال للتی کانت علیہم. جب ہم لوگوں کو مال سے خریدنا چاہتے ہیں نا تو وہ نہیں بکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی چیز دی ہے کہ تم نے جو کرنا ہے, جو دین ہے یا لین ہے, وہ تمہارا میری رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ کی غلامی کا پھندا ڈال لیں نا گلے میں, تو یقین کریں کہ سارے طوق اتر جاتے ہیں, پھر سارے پھندے کمزور ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فالذین آمنوا بہ وعزروہ, وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. یہاں سے خاص طور پہ صحابہ کرام کی بات تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ اصل میں جواب ہے پچھلی بات کا جو ان کو کہا گیا تھا کہ فآمنوا, پس ایمان لاؤ اس نبی پہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے, اور یعنی جو جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں ان کی بات کر کے بتایا گیا کہ یہ ہیں وہ خوش قسمت ہستیاں اس زمین پر کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. اور ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جو آپ کی بات سن کے فوراً ماننے والوں میں تھے, بالکل ریزسٹ نہیں کیا اور مان گئے. وہ عزروہ, اور ان کی تقویت پہنچائی ان کو, یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. تقویت سے پہنچانے سے مراد کیا ہے کہ ان کو تعظیم دی, ان کا ادب کیا, احترام کیا. پھر اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمان معاشروں میں ادب کا کتنا دور دورہ ہوتا تھا. لوگ علم والوں کا ادب کرتے, لوگ دین والوں کا ادب کرتے, بڑے چھوٹے کا ادب ہوتا. لیکن آج جتنا علم عام ہے ادب اتنا ہی معدوم ہو گیا, اور لوگ استادوں تک کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے, ان کا مذاق اڑانا. سکول, کالجز, یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں, ٹھیک ہے وہ دنیاوی علم سکھاتے ہیں, لیکن عزت تو ان کی بھی اتنی ہی ہے کہ انہوں نے انسان کو ایک اعلیٰ زندگی کی طرف گامزن کیا. لیکن عموماً اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کی نقلیں اتارتے ہوئے دیکھے گئے اور اس طرح کی بات سے گئے. تو اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعزیر کا معاملہ بھی ہوگا, عزروہ کا معاملہ بھی ہوگا, ان کے ساتھ ان بہت اچھے طریقے سے معاملہ کیا جائے گا. اور ونصروہ, اور ان کی مدد کرنا. یہ دونوں لفظ اکٹھے کیوں آئے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ کسی کے ساتھ اس کی مدد تو کر دیتے ہیں لیکن حمایت نہیں کرتے, اور بعض دفعہ لوگ حمایتی تو بہت ہوتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے. اور مجھے لگتا ہے ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کے مشن کی حمایت کرنے والے بہت لوگ ہوں گے, کچھ سراہنے والے بہت ہوں گے, ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو کرنا چاہیے, یہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہے, لیکن پریکٹیکلی نصر روح کی کیفیت کم ہوتی ہے, مدد نہیں کرتے لوگ. کیوں؟ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اتنا ہی بہت ہے کہ ہم کسی اچھے کام کو ہوتا دے کے خوش ہو رہے ہیں, اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو اس لیے الگ الگ کہہ دیا کہ وہ شخص کبھی بھی اپنے ایمان کو اعلیٰ درجوں پہ لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور ان کی مدد نہ کرے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہود اور نصارہ جو جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جب تک اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. تو یہاں ایک ایک اہل کتاب کے اوپر ایک حجت قائم ہو رہی ہے اس آیت میں کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان چیزوں کے ساتھ عمل کرنے کی بجائے اس کے اپوزٹ ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائیں, آپ کو نہ مانیں, آپ کو کاہن اور مجنوں کہیں, آپ کو جادوگر کہیں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہیں. آج جب ہم یہود اور نصارہ پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا, اتنی بڑی کیا بات تھی, کیوں ان کے اوپر اتنی سخت بات ہوتی ہے اور اتنا زیادہ ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو توڑنے والے, اور وہ مشن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا تھا, یہ لوگ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے, تو یہ پھر کتنی بڑی ایک گستاخی کی بات نہ ہوگی. اور پھر دیکھیے کہ ساتھ ہی فرما دیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی تھی. یہ کون سی روشنی تھی؟ قرآن کی روشنی تھی. یہاں نور سے مراد کتاب اور سنت الہی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نبی پر ایمان لانا لازم ہے اسی طرح اس کتاب کو بھی ماننا ہے جو اس نبی کے ذریعے سے آئی اور تمہاری زندگیوں میں اس نے روشنی بھر دی، کیونکہ یہ قرآن کا نور ہی ہے جو اس کو دوسرے تمام چیزوں سے نمایاں کرتا ہے، اور یہ کتاب جب زندگی میں آتی ہے تو انسان واقعی روشن ذہن ہو جاتا ہے، روشن خیال ہو جاتا ہے، وسعت عقل بھی اس کے اندر آتی ہے اور وہ دنیا کو ایک نئے ہی رخ سے دیکھتا ہے. فرمائے اولائک ہم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کتنا واضح طور پہ لکھا ہے نا، وَاتَّبَعُوا نور، اور پیروی کرو اس نور کی. اور پیچھے سورت مائدہ کی آیت نمبر 15 میں بھی ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی یہاں جو بات ہے اور وہاں بھی تھا کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ جو پہلے سے اپنے ذہن میں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری ہونے کی دلیل ہے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی وہ یہاں نور سے مراد قرآن پاک نہیں لیتے بلکہ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں، ٹیکس کو بدلنے والی بات ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسان تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے، جو کہ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ایسی آیتوں پہ. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، ایک نبی کو بشر ماننے میں یا نور کا ماننے میں فرق کیا پڑتا ہے آپ کو؟ آپ کو جو دیے وہ تو لیں، گلاس آپ کے سامنے، آپ کو شیشے کا گلاس مل جائے یا آپ کو سٹیل کا گلاس مل جائے، اصل چیز تو یہ کہ جو اس کے اندر ہے آپ نے پیا کہ نہیں پیا، آپ نے اس میں حصہ ڈالا کہ نہیں ڈالا. تو جو لوگ دین کو جسٹ اس لیے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چند ظاہری نسبتوں کو جوڑ کے اور اس سے اپنے تعلق کو کر لیں تو اللہ کی رکھائی ہو جائے گی، تو یہ ممکن نہیں. فلاح کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے.